أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ينابين سنتي يالله جولي جننتي بي صلى الله عليه وسلم ñu ñëw ci dernière partie pour résumer hadithu babul aniya muy buntu ndabi ci téré bu imam al hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al asqalani rahimahullah kon gisoon nañu résumé bi yépp walillahi alhamdu wal minna li ci dess nak kon moy tarjama sahaba yi nga xamne ñoo ñu andil won hadith yi muy tarjama moy def biographie xam ñan ñoy sahaba yi nga xamne ñoom lañu gissoon ci biir yi nga xamne mom la doon commencer nan an abi thalaba wa an abdullah ibn abbas ainsi de suite ñoñu ñoy ñan inshallah nak bala ñoo duggu ci ñoñu na dañuy def rappel bu ndaw ci lan définition sahaba moy lan lolu de lolu mom babul miyahi defon señ bi defon nako defon nañ ko tamit ci résumé bi ak la ñaata degré lañ nan lañuy xamé ko yu sahaba ak ku ko doonu ak tamit sen tabaqat yi muy seni classement nan lañ leen classé yoyem nak duñ ci yag ndax yoy yi ñu gisoon la en général sax yi ñu jotoon def man doon mo doon sawar di ci jaara waye comme ko xeyna def na peut-être babul miyahi gu yagoon na xawna peut-être ëpp na 1 an bu ko matulit war na ko ëpp na ko kon nak bax na di fatali fa zakir inna faati dhikra xeyna fatali gi may fatali dina jariñ waye bu lool lool dara duma ko fatali wat dama nan rek ngeen wax ko ñu jall ci leneen kon li ci jëk moy nan lañi lan moy définition sahaba sahaba moy kepp ko xamanteni ni dafa dajé ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mi dajé ak mom fek tamit mu gëm ko mais bimu ko gëmé mu génn adina ci ak ci gëm yalla gëm yonent bi sallalahu alayhi wasallam moy mu génn adina ci lool même boudé entre temps gennon na ci diiné ji duggat ci liñu gina saxal borom xam xam yi rahmatullah alayhi moy né koku dañ koy considérer ba légui né sahaba la mo kon loolu ci gattal moy définition sahaba moy ko xamne day dajé yonent bi sallalahu alayhi wasallam dajé nak moy bu ngeen bokké jotaay ni rek doyna même boko gisul ta amul tamit ñu naan ñaata minute lañ il faut mu mat 1 an wala wax yoy yep wala ñu naan ñi nga xamne am naño xamne dañ né buñu ku dund ci jamono jojo rek ci nga dede lolu mom sik nekul ci ne lolou mom demé bobu lolou avi bobu dañ ko note ndax lolou moy maye kon ben way bo xamné masula gëm na yantibi sallallahu alayhi wasallam moy ñi wo al muhaddaramuna kon da nga nan ñom sahaba lañ alors que duñu sahaba définition bi moy bi nga xamné mom lañ ñew mujju saxal ci kurelu borom xam xam yi rahmatullah alayhim légi nak nan lañuy xamé né diw nan lañuy xamé né diw mom sahaba la wala dit moy sahaba dañ koy xamé wé ci lo xamné day dañ koy xam ci mutawatiram moy lo xamantene ni mbolo mu bari ñoko jëlé ci mbolo mu bari ñu jëlé ko ci mbolo mu bari muy law ba ni mu ñëwé ci ñun comme ndax yoyu bo gisé alquran naka nonu lañ ko la nekké moy ne alquran du ne ñaari nit rek ka doon japp ne li le won après ñu jekki jekki rek mu ñew ni ñu ne moy alquran dedet moy il faut mbolo mu bari ñokoy jele ci yaronni sallallahu alayhi wasallam ainsi de suite ba nimi di dawe non sahaba yi tamit da am ño xamne non lañ leen xamé comme ñenti sahaba yu magi moy khulafa ar-rashidun yi radiyallahu ta'ala anhum ñom moy ne même ñi xamul dara ci diine ji sax même ñi xamul dara waxuma la sax julit ñi même yenn yéfer yi nga xamne sop nañu tuuti sax xamnañ ne sayyidina abou bakkar sahaba la won radiyallahu anhu xamnañ ne sayyidina ali sahaba la won même ñi xamul dara ci diine ji wala topato wuñu ko sax loolu dañ koy xam ndax loolu dañ ko jëlé ci mbo ay mbolo yu bari la joggé ñuy law di law ba ak ci ñun légui nak loolu ben la bi ci top moy dinañ xam sahaba ci siway moy du siiw dañuy gi sahaba bo xamné moy ñëlé ñoo ëpp ñu dañuy siiw comme xam nga sayna abou bak abou hurayra dafa siiw moy né sahaba la bu siiw yi ñuy wax nak moy li mo warona am xam nga man na tok man ni dafa siiw surtout ñun legi nga xamne yoyu danaka baye tuñ ci sax xel yegutuñ ne sax lool mu ngi exister bo ne dafa siiw ñu na la non ki ngay wax siiw na Abu Hurayra la tan moko xam ba nga nan dafa siiw moy mais dafa siiw yeen bu ngeen ko xamulit yeen seen ñoñu seen affaire la waye l'essentiel moy dafa siiw wala moy ne ndax sa dépend xam nga légui mom comme que dañu sagane lu bari même sax sahaba yu magi leg ñu bari radiyallahu anhum ñu bari ci bir julit ñi sax xamuñ len luddul de no leg wala sax ñu len di jaawale nan Uthman ibn Khattab wala Umar ibn Affan amna ñuy wax man masna deggu ku doon wax lolu moy ba paré japp ne mom limi wax nonu la mom Umar ibn Affan ba pare mu leer na ne ki mom xamul limi wax mule kopp ci ñooñ lay joom boko ñëw naan ñi siiw mom moy ne fofu la lambay bi gi ne ay legi kon deuxième bi moy dañ leen xamé ci siway waye tamit dinañ leen xamé ci sahaba ben sahaba ne diiw mi de mom sahaba la woon ne sahaba la ki diiw mi sahaba la bo ab sahaba ne diw mi sahaba la koku dañuy xamne ki sahaba la wala am ko xamantene ni mom dafa am tabi'i yi nga xamne xam nga moy ni ñu gisoon ci hadith bu wër ak yu wërul doon nañ gis bi ci ñi nga xamne chaîne bi ñi nekk ci chaîne yi moy il faut nga nekk siqa moy nga woor ba pare mana tak mo xam sa deun ngay jappé bu di mokal wala ngay bind wala nga boole deux yi rek moy ne boudé ku mel nonou te mu woor te mel nonou nek ci xam mo ne diw sahaba la koku dañuy japp ne koku mu ne sahaba la mo am benen bi nga xamne mo ci mujju moy ben nit ne man sahaba la waye lolu nak il faut mo am ay teunk nak premièrement il faut mom woor mom waaji wax lolu il faut mu woor nak bu woorul de toute façon mom ay waxam ci lenen ken duko baye xel waxatuma la munan sahaba lam legi mom il faut mu wor mais nak bu woré tamit dañuy xol est ce que mom dépassé wul l'an 110 ci gaday bi bu ko dépassé dañu nan waji ah xeyna dafa djoum comme que fiqala xeyna dafa djoum xeyna da magué ndax lolou di man nga magué di wax yo xamanteni ni peut-être naxala ci dougal dañ koy classer rek ci nax mais ki xeyna da nax mais dal nek ko ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mo newon ci 10e ane bi mu genné adina mo newon kenn fi ak santa ci kanam santa yi di ñew amul kenn ko xamne mo ngi ci kaw suuf ko xamne dundu dina ko fekkat moy nako fekk muy dunda bu santa yi joté té lol ane comme 10e ane bi la motax 110e ane kep ku ne sahaba la 110e 111e ane dañuy xamne waji day wax lu ko neex rek wala mu nek ko xamne day nax di wax kon lolu lañuy xamé lan moy sahaba légui nak mu dess seni degré classement classification ndax sahaba yu nek sahaba yi dañu am ku nek da ngay gis ñi ñoo upp ngeerel ñi ci dess xam nga suñu borom sax subhanahu wa ta'ala mu ngi nan la yastawi man anfaqa la yasawi man anfaqa min qabl al fath min ba'd min qabl al fath wa qatala ulaika a'zam la yasawi alladhina anfaqu wala min ba'd al fath wa qatalu non non min qabl al fath wa min qabl al fath wa qatalu ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min qabl min ba'd wa kullan wa'ada Allah al husna muné yemuñu la yasawi du yem alladhina ñi nga xamné anfaqu dañu joxe mal lepp luñu am dañ ko def ci yoonu yalla nekul rek alal rek mais bu jaron sen bakkan sax dañ ko ci doon def muné ñooñu yemuñu dañu def ko aba fathu makka di moy yonentou sallam di ubi makka mune ñooñu ñoo upp daraaje ñi nga xamne dañu def li ñele ñi ñeekoon def mais après bi biñu ubé makka mune ñooñu yemuñu waye nak ku nekk yalla digna la al husna am ñukoy tekke lu bari muy aljana nga gis ne même imam abu hazm ibn hazm mana ibn hazm abu muhammad ibn hazm rahimahullah mom ci aya bi ci le sukkunduko ak benen aya ne mom sahaba yi radiyallahu ta'ala ñom ñepp aljana lañu jëm sa siki sakam ndax yaronte bi sallam bi alquran waxe li dane wa kullan te ñom ñepp moy ñi ki won ava ki bi ak après ñuy ubi mak ñom ñepp digal préparer na len digna len bok al husna muy aljana da tamit mu wax ci benen ayna innal ladina sabaqat lahum min al husna ulaika anha mubadun mune ñi nga xamantene ni ñom amon na lu bax lo xamne mom lañ sabaqat lahum min al husna ñom amon nañu lu xamne al husna fofu mom mune da gis ne al husna bi mu wax fofu moy lu bax lo xamantene mom la lay yalla préparer man lum la di mune ñi nga xamne lool jitalon nañu ko jiton na ci ñom ñu amone lool mune ñoñu dañuy sori lan safara mune kom ko yalla wax lool ne kom ko ñoñu dañuy sori safara kon amul fenen fu ñuy dem luddul aljam legi kon ñoñu da ngay gis ne kon gëne li dafa wuté voilà lil ladina ahsanu ñi nga xamne rafetal nañu ñom al husna ñel na len ci kaw lolu ñu nga xamne ay bob lolu lañu ëpp ñokoy firé moy aljana wa ziyada ak ndolent bi yaronte sallam moko firi mo ne moy gis gi nga xamne mom la ñi nga xamne dañuy nekk aljana gis gi nga xamne mom lañuy gis suñu borom yalla lañu ci yalla boole subhanahu wa ta'ala kon ngeeneeli lolo tax kon classification yoyu mana nekk legi nak ñom dañ leena classé sahaba ay radhiyallahu anhum ci 12 classes yo xamanteni ni ñi ci ñëk moy ñi nga xamne ñoo ñëk tuup ñoo ñëk gëm yonante bi sallallahu alayhi wasallam makka bi mi ñëk wote am na ay ñom ay sayyidatu khadija ñom sayyidina abubakar sayyidina ali ñoo nga xamne ay no abdurrahman ibn auf ñoo nga xamne ñoo ñëk gëm ak abdullah ibn mas'ud ak ñeneen ñoñu ñoy ñom ñoo nekk ci kaw ñoy première classe te ñoo pu ngeenel ci sahaba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu ci teggu moy ñi nga xamantene ni dañoo gëm jamono ji yéféri comme que yéféri moy yéféru quraishi bi len affaire bi ndax ñom début bi ay ku gëm diiné ji liñ la doon def moy premièrement ñom amul buñ ñëwé amul négocier moy ño xamné dañoo loolu mo xew fep bo yaakaaré né ya upp waji doolé premièrement do négocier da ngay jëm utiliser doolé mais bo démé ba waji faalé tu la nga commencé nak né ah nañ utiliser carotte bi ba xam comme que duma nañu ba son ñenn ñi ci djé ta téewul gaay di gina gëm nañ gëm nañ def lenen ñom nak ñu amone ben assemblée bo xamné moy assemblée yéfer yi daru nadwa nga xamné fa lañ doon nek di jël décision yi nga xamné moy parlement bi mbugal yi doon dal ci julli ñi doon génné décision bu ñu fa jël rek du doon dara ludul naka lañuy yokké suñu dangar ci kaw julli ni bu ko défé ñu mëna ñu roccé ku ci diiné ji nek ñi nga xamné nak ñoo gëm jamono joju ñoo deuxième bi ñi ci téggu moy ñi nga xamné dañoo gaday joge makkah al mukarrama dem habasha muy etiopie comme ko bi mir mi metti yonnati sallam dalena conseiller won digel len ngir surtout ñi nga xamne dañu neewon doole amul kenn ko len protéger bir makkah mu digel len ne len yeen pour bu ngeen mané dem etiopie de nak amna fa bour bo xamne bour bu mandu la te kenn du togn fa kanam fa mom ko bo fa nekké ci protection kenn du fa togn légui ñoñu fa demon ñoñ ñoy 3e degré ñoy 3e classe bi ñu di teggu ginnaw ñoñu moy ñi nga xamanteni ni dañu joge won Yathrib ne ta yo Yathrib lu tudon muy Madinatul Munawwara ala sakina abdul salatu wassalam ta yo Yathrib lu tudon ñafa joge won ñewon nga xamne ci periode aji lañ doon dajje ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu len ndax da doon yonnati sallallahu alayhi wasallam ginnaw bi nga xamne wa makka dañu bañ diine ji ba nga deggon ndaw sa doon wax ndawus abu jahl ki lahab ja muhammadun qabayna no qalayna wa dinahu abayna wa amruhu asayna nan muhammad de mom moy mujamil mom ni mom tay umu qabih sax lañ ko woronu tudde ndax jamil mom lu rafet lo mais mom dal mo don wax nan muhammad de lañ dañ ko bañ mom sincèrement suñu xol yi manuko supporter quoi dañ ko bañ mom muhammad wa dinahu nak kanta dinem ji muy wax way ñun ñoko tek fele way soxla wuñ ci dara moy asayna dañ ko nono mudammam wala mudammamul lañ ko mom doon ko sax tudde muhammad ndax muhammad xam nga dafa tagge te ñom xamoon nañu dañu deggon xam nga ñom ñoy les ki de la langue arabe presque de ñom vraiment mo taxone ñu doon daw turu muhammad bi légui muzammam lañ ko doon woy moy ki nga xamné dañ ko ngañ ñune ñom doonuñ ko won ta lool xamuñ né protection bu ko yalla defal la bu ko défé motax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañuy ki mo né ñi waxu ñok man mu ñom muzammam lañuy wax ki nga xamné dañ ko ngañ kan lañ ngañ man kenn ngañum ñom même ñom sax bu ñëw diko xass du mom lañuy xass mu né len muzam munan muzammamun abay qalayna dañ ko bañ wa dinahu dinem ji abayna ño lank la xuduñ ci dugg wa amrahu kanta lim ñuy diggal asayna ño lank tamit duñu ko def moy nañu moy ne ñoñu biñ leen sonale nak ci lañ leen nga gis ne yaronu sallam da doon ginnaw bi wa makka bañe da doon exposer bopam ci tribu yi buñ fa masonu ñew leg leg sax mu demone comme nim demone taif ngir wo len ci diine ji bi nak dalen don wo buñ ñe aji muy xol tribu sangam ñan ñoy yi nga xamne ñu acci muy dajje ak ñom mais yeb dañ ko don def ci lu neugu ndax wa makka buñu ko yeewoon problème day xew non seulement pour mom mais tamit pour tamit tribu bob man nañu ñew sax banelen yeen comme to non la dootu ngeen dubbeuti ci kaaba gi ba pare man nañu ci xex ak ñom legi ñi nga xamantene ne nak da doon exposer bopam di len présenter l'islam dafa am ño xamne ño ci joge won Yathrib ñoñu ñu ndeuk ni moy première bay'atul aqaba al-ula ñoñu ñoy 4e ki ñi nga xamne ño ko nangulon ci wa Madinatul Munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam bi ci 5e bi moy tamit ñi nga xamne ndax ñom ñaar lañ won ñaari deux fois la amone mo tax dañ nan bay'atul aqaba al-ula ak as-saniya moy jaayante bi nga xamne mom la ñooñu jaayante won ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngir duggu ci diine ji tamit jappale ko ci lepp lo xamantene lool la pour di li doxal diine ji laaj ñom ñu def ko ci deuxième bi moy deuxième bay'a bi ñooñu ñoy 6e wala 5e kon wax nañu lan ñi ñeukatu ak ñi nga xamne ñoo tuubon ki wu da bi daru nadwa ki we bi ñi def seen assemble yoyu ak ñi demon habasha ak bay'atu laqabatu al-ula ak as-saniya wa bi ci teggu moy ñi nga xamanteni classement sahaba yi ci teggu moy ñi nga xamne radiyallahu anhum dañu joge won makka zada allah tashrifan wa takriman di dem di gaday fek yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom tamit moy ñoñu nonu doon gaday di dem jamono joju nga xamne ñu ñen ñi fekk yaron salam quba xamne ci côté boy dugg ci medina la ñoñu ñoy 6ème bi 7ème ci classement bi moy wa ahlu badr moy wa badar nga gis ne kon xolal wa badar fiñ tollu moy ndax badar liko li tax mu am moy ne dafa fekkon lelelep am ndax formation bi ko jitu won bu amul won kenn du am fulay wala ñemé wala fit di jaay sa bakkan ci ño xamanteni ni ño lu upp en nombre upp lu amat ño lu upp le matériel bu doon ngeum geule jaaru fi won wala formé wuñu len won lool makka liñ len doon duma ñi dem habasha di ñëwaat ak cionay ndon daj téewul ñu nekk ci lool bu amul won badar presque man nañ na du mëna nekk légui kon ba wa badar ñoy 7ème ci classement bi légui ce 8ème bi moy ñi nga xamne ño tuup entre badar ak hudaybiya hudaybiya ané 6ème bi la won nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam ginnaw bi nga xamne ghazwatul ahzab ñukoy wax ghazwatul khandaq tamit yéfer yi dañu né légui ñun ni ñi def sincèrement ñun on va faire ben créer ben coalition bo xamné buñu ko défé ñu finir ak mohammed sallalahu alayhi wasallam mu jeex ben yoon quoi légui ay xéxantou fi badar yu ndaw fi jeex comme que ñi ñun danaka péninsule arabique ñun ñepp ko bañ légui ni ñi def moy dañuy former ben coalition légui lu mu lacc ci walu armée walu khalis ñu def ta nak bu kenn ñew naan damay absenté wala ki dé ñun ñepp la koy jaral bu ko défé duñu ko jox rendez-vous fer fam nek lañuy fekk saccager fofu yépp massacrer len diiné ji fay mu jeex ñu nek suñu jamm ndax idée bobu juifier ko joxewon juifu medina yi dem wa makka wax len ko ñomit ñu abou soufyan rafet lu xalaat bi né li mom lu rafet la lo xamanteni ni après ñu commencé di def campagne di wo di bab ñe xabila yi ngir tamit ñu tribu yi nga xamne ñoomit bañ l'islam ak kaw kaw yi ñoomit ñu ne ñun dañuy participer lool la bimu amé ba ñew ba seen plan soy liñ bëggoon amuñu ko yaron nabi sallam ne julit ni légui nak bi ñoom biñ ñibé mu ne légui ñun ñoleen di fekki ji mais ñoom dootu ñu fekke ci abadan ta loolu moy ne jamono joju xam nga jamono yo sax la yéfer yu bari nafiq yu bari nan mohammed mom sincèrement day gënt xolal mu ñuy dig ay palek qaisar kisra ki césar ak ñom kessrowes di nan ñu ñoy dinañ gagné ji dinañ nangu ji palé alors que ñun ñu ngi ni pour dem toilette sax ñëmé wuñu ko ndax abou soufyan ngi yo gaay fi nan wa iz yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'adana allah wa rasuluhu illa ghurura ñune sax ñun moy mo na yalla ne fatale kul bi nafiq yi nga xamne sen xol yi da am febar bi ñu nan ma nan yalla ak yonentam bi dal sallalahu alayhi wasallam digun ñu lu dul ay wor yi dal ay wor deug lañu dig am nga nafiq mom loolu ndaw la ci yimi wax ñu legi bi lool amé kon yonentam sallalahu alayhi wasallam ne kon ñi dootu ñu fekk seeti ño leen di fekk legi nak bimu amé ci 6ème année bi ñu dem ne dañuy umra ji makka biñ démé légui nak gaay dogal leen ci beurep buñ nan hudaybiya ne leen du ngeen fi duggu ñi nga xamne nak ñom ñoo gëm entre badar ak jamono ak hudaybiya bobu ñoñu ñoy 8ème voilà 9ème bi moy ñi nga xamantene ni ñom dañoo gëm dañoo duggu ci diiné ji hudaybiya entre hudaybiya ak fathu makka na fathu makka ak xam nga hudaybiya 6ème année bi la alors que ubi makka 2 ans après la moy am ci 8ème année bi légui ñi nga xamné nak ñom ñoo tuup ci digënté bobu ñoñu ñoy lan 9ème bi 10ème bi 9 wala 10 wala hudaybiya ñi nga xamné dañoo tuup wala bobu la tuup moy ne ñi nek ñima wax ni ñom duñu moy lan ñom ñoy 10 9e moy ñi nga xamne dañoo tuup wala dañoo tuup moy bi yaron nabi sallam ñewé fofu umra bobu pour umra ñu ne ko do fi umra parce que lool day wone ne ko ñun dañoo ñak fay da ngay top bu arab yi dey gene mom dafa ni mu ko bëgge la ko défé ñun suñu réputation ñun day yaa bëgg umra ñew tagul kenn ñew rek ba aksi ñu bayiko mu umra lool c'est trop facile da ngay déllu après biñu kiwé accord yi ñu ne ko deewen dal man nañ la may 3 jours deewen bo ñewé 3 jours nga def sen umra après ngeen genn ñun dañuy genn dëkk bi xajal leen ngeen umra mais bu jéxé nak mi ngeen jël sen affaire ngeen ñibi kon ñi tuup ci jamono Hudaybiyah bo ñoo ñoy 9e bi 10e bi moy kon ñi tuup entre Hudaybiyah ak Ubi Makka muy 8e ana bi muy Fathu Makka 11e bi nak moy ñi nga xamne dañoo tuup jour moy biñu ubbé Makka ñoñ nak ñi ci ëpp ci wa Quraysh la bokkon moy yéfer yi nga xamné ñoo doon xex ci jullit ni sa su né ña nga xamné jotu ñoo dé ak ñi nga xamné jot nañu ñenn ñi dañoo tuubo ndax amatuñu choix ndax wa dëgg Yalla mom ñi ñëwoon nañ ak force moy dañoo ubbi ci Makka par force l'affaire bi légui amatuul négociation soit ba dugg ci diiné ñi wala ma dem benen dëkk légui ñi nga xamné nak ñoo tuub jamono joju ñoñu ñoy 11e catégorie bi ñoy classe classement bi ñi mujju nak moy xalé yi nga xamanteni ñom ñoo ñom moy xalé yi nga xamné ñu gëm yonent bi dañu gëm dañu ay julit lañu tuub ñi voilà ñi tuub ginnaw ak xalé yi ñom ñoy 12e bi moy après Fathu Makka xam nga ci le ki am moy surtout wu fuuji ñen ñi délégation ndax arab yi dañ néwon ñun dal yenn peuple yo yenn tribu arab yi dañ néwon ñun duñu fi nek di choisir entre Muhammad sallalahu alayhi wasallam ak wa quraish ñun dal dañuy neut xol lan la yalla dogal ku gagné rek budé Muhammad gagné sallalahu alayhi wasallam ñu xamné kon lim nek deug la ñu dugg ci mu gagnawul nak ñu nek ci liñ néwona ndax wa Makka mom téré wuñu ñu nek ci luñ nek légui ñooñu bi Fathu Makka amé ñom duñu ñu gis né ah li mom mudul won deug du démé ni légui ñom ñu dubbu ci diiné ji ak xalé yi nga xamanteni ni ñom dañu gëm yaa dañu ñom ay lire lañ won ñenn ni mais gis nañu Nabi sallallahu alayhi wasallam comme Sayyidina Muhammad ibn Abu Bakar ak ñom Mahmoud ibn Rabi'a ak ñu mel nonu nga xamné ñoñu radhiyallahu ay goné lañ won kon loolu moy classe ma bi légui nak liñu déssé moy kon ñu ñew ci suñu sahaba yi nga xamné radiyallahu anhu budul won ak ñom ci lëndum lañuy né batay ndax buñ defoon ni ñun niñ ko jappé vie privée saway sa diiné néwal sa neek yor sa cruise nga def ko bu génné nopil quoi affaire yi c'est simple lool buñ defoon nonu mais li du ag ci ñun kenn du fi tok naan taal ak diiw diiw lool mom amul moy né da am lu leen jaroloon la tax nak ñoñu ñu jara xam mais xam leen tekki wul dama leen di xam rek ngir culture générale moy buma leen xamé xol ku nekk li nga xamné lool nga doon sacrifice wu sacrifice yi nga doon def ngir l'islam dem ci kanam nga poser sa question né man lan la defagul man lan ño xamanteni ñen ñi dañ doon nekk ay goné ño xamné majeur guñ won sax bi yaronata sallallahu alayhi wasallam digeena din nga gis liñu liggéey yépp yaw nga am 40 ans ba 35 ans taxawal laaj sa bop lan nga def ginnaw bi nga xamé dund ku mel non est ce yaakar nga né mom suñu formation yi ñu gëm nga xam ni ñi jàngé ni système bi am ci adina bi légui primaire après jardin d'enfant wala crèche après yoyu ba terminal ki après nek ingénieur wala lenen wala docteur am liggéey tok am sa keur am sa soxna am sa